بہرحال جب حضرت موسیٰ کو ہم اللہ تعالیٰ نے طلب کیا 40 دن کے لیے کوہ طور پر, اس کو ہم چلا بھی کہہ سکتے ہیں, 40 روز کی اللہ تعالیٰ نے ان سے ریاضت کروائی, مشقت, روزہ اور یہ کہ عبادت اور ذکر الہی. اس کے بعد انہیں اللہ نے تورات عطا فرما دی. تو اسی طریقے سے وہاں 40 دن کا معاملہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اس کے بعد الواح دے دی گئیں, جو پتھر کی تختیاں تھیں ان کے اوپر جو احکام عشرہ ہیں, دی 10 کمانڈمنٹس, جو بنیاد ہیں. جیسے میں نے کہا کہ سورہ بقرہ جو ہے شریعت محمدی کی اساس ہے, تو شریعت موسوی کی اساس وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں جو کہ پتھر کے سلوں پر لکھی ہوئی دی گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر. اب پیچھے کیا ہوا, حضرت موسیٰ کی اس غیر حاضری میں سامری کو موقع مل گیا. اس نے گمراہ کرنے کے لیے ایک شعبدہ دکھایا, اور وہ شعبدہ کیا تھا, آل فرعون کے جو زیور وغیرہ ہوتے تھے ان لوگوں کے, وہ ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس امانت رکھا کرتے تھے. یعنی انہیں بھی اندازہ یہ تھا یہ اسرائیلی جو ہیں یہ بد دیانت نہیں ہے, یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے نہیں کریں گے کوئی خیانت, خائن نہیں. بہرحال چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے, حضرت یعقوب کی اولاد تھے, تو چاہے اور ان میں خرابیاں آ گئی ہوں گی, لیکن یہ کہ یہ اندازہ انہیں تھا کہ یہ امین لوگ ہوتے ہیں, تو ان کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی. جب وہ نکلے وہاں سے وہ ساری چیزیں بھی ساتھ لے کر آ گئے. اس کو کہا اس نے سامری نے کہ یہ پھینک دو, کوئی تو نجس ہے, تمہارے لیے جائز نہیں, اس حد تک تو بات ٹھیک ہوئی. پھر ان کو پگھلا کر اور ایک بچھڑے کی شکل بنا لی, اور اس کے اندر ایسا کچھ میکینزم رکھا کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی, اندر سے کھوکھلا تھا, تو آواز ایسی آتی تھی جیسے کہ بچڑا ڈکرا رہا ہو. اس نے کہا یہ ہے تمہارا خدا. یہ موسیٰ کو تو مغالطہ لگا ہے, اس غلطی فہمی کے اندر وہ پڑ گئے ہیں, کہاں گئے ہیں, کس خدا کے پاس گئے ہیں, یہ خدا تو یہ ہے تمہارا خدا, اسے پوچھو. بہرحال وہاں کچھ لوگ جو ہے کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے پرستش شروع کر دی. اب جب اللہ نے بتایا اے موسیٰ تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑ چکی ہے, اور اس کی بھی ایک عجیب بات ہے اس بتائی دوں آپ کو, کہ حضرت موسیٰ کے لیے جو اللہ نے وقت معین کیا تھا کوہ طور پر آنے کا, آپ اس وقت مقرر سے پہلے پہنچ گئے. شوق اللہ نے ایکسپلینیشن کال کی, یہ سورہ طہٰ میں موجود ہے, ما اجلک عن قومک یا موسیٰ, موسیٰ یہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی کیوں آ گئے, ابھی تو وہ وقت معین نہیں آیا, کیوں آ گئے. اب حضرت موسیٰ تعجب سے کہتے ہیں کہ مجھے تو شاباش ملنی چاہیے تھی کہ میں تو میرا شوق دیکھ, میرا اشتیاق دیکھ, اور الٹی جو ہے ایکسپلینیشن کال کرنی پڑ رہی ہے. قال عجلت الیک ربی لترضی, پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا اس لیے تو راضی ہو جائے کہ تیرے طلب کرنے پر میں وقت معین سے بھی پہلے پہنچ گیا. فرمایا نہیں, یہ اجرت جو ہے یہ ایسی خطا ہے تمہاری کہ تم نے در حقیقت جو یہ غلطی کی ہے اس کی وجہ سے سامری کو موقع مل گیا ہے کہ اس نے تمہاری قوم کو عدل لہم السامری, سامری نے گمراہ کر دیا. یہ خبر پا کر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں واپس اپنی قوم, اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں یہ سورہ آراف کے اندر ہے, فلما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آصفا, یہ غضبان یہ غضب کی ایک انتہائی شکل ہے. اس وزن پر عربی زبان میں جو الفاظ آتے ہیں وہ کسی شے کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں. انا جوعان, میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں. انا عطشان, میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں. اسی طرح رحمان, جس میں رحم جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کے مانند ہے. تو اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں اسی وجہ سے غضبان, تو میں کہہ رہا تھا یہ ہے جلالی طبیعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, کہ انہیں جب یہ اندازہ ہوا کہ میری قوم کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے گمراہ ہو گئے, مشرک ہو گئے, وہ شرک بھی جلی شرک, خفی شرک نہیں, باقاعدہ ایک پرستش جو ہے ہو رہی ہے ایک بچڑے کی، اسے خدا مانا جا رہا ہے. اسفہ، بہت ہی متاسف. اب یہ دو الفاظ آ گئے، غضبان اسفہ، ایک جانب غضبناک اور دوسری طرف انتہائی افسوس اور رنج کی کیفیت. چنانچہ وہاں آ کر جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں اسی جلالی طبیعت کا مظہر. والق الواح، وہ جو لے کر آئے تھے تخلیاں وہ تو آپ نے ڈال دی. وہ اخذ مراث اخیہ یجر ہوئی لے، اپنے بھائی حضرت ہارون کا سر پکڑ کر، بلکہ داڑھی کے بال پکڑ کر اور پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹا، یہ تم نے کیا کیا، میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا یہاں تمہارے ہوتے ہوئے اور یہ کام ہو گیا، تم کیوں نہ میرے پیچھے آ گئے مجھے بتانے کے لیے. بہرحال چونکہ خلیفہ بنا کر گئے تھے، انہیں رہنا تو وہاں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا، اس لیے میں نے برداشت کیا، کیا کر روکتا رہا میں، لیکن یہ کہ میں نے ان کے درمیان جو ہے کوئی بہت بڑا قدم نہیں اٹھایا. لیکن بہرحال اس کے بعد جو قدم اٹھایا گیا وہاں پر، وہ فیصلہ کیا گیا کہ 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے جتنے لوگوں نے یہ شرک کیا ہے، اسی قبیلے کے لوگ جو توحید پر قائم رہے ہیں، وہ اپنے بھائیوں کو قتل کریں اور ذبح کریں. تو تورات کی روایت کے مطابق 70,000 یہودی قتل ہوا، اور یہی سے قتل مرتد کی سزا اسلام میں یہ قتل ہے. یہ سب بات لوگ کہتے ہیں جو منکرین حدیث ہیں آج کل اور روشن خیال ہیں، اور جو اپنی روشن خیالی کا جو سند لینا چاہتے ہیں مغرب سے. تو مغرب کا تصور تو یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق میں سے ہے، ایک مسلمان ہے اسے اگر عیسائیت پسند نہ آئے عیسائی ہو جائے، اس کا حق ہے، کیونکہ مجرم تو نہیں. یہ تمہاری شریعت میں یہ کہ قتل کر دیا جائے، یہ تو در حقیقت جو بنیادی حقوق ہے انسان کے اس کے خلاف ہے. اسی طریقے سے ایک مرد اور ایک عورت رضامندی سے زنا کرتے ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے، جو ان کا حق ہے. ہاں مائنر نہ ہو، چھوٹے نہ ہو، نابالغ سے زنا نہ کیا گیا ہو، جبر نہ کیا جائے، جبر کریں گے تو مجرم ہو جائیں گے، لیکن اگر رضا کے ساتھ باہمی رضامندی سے وہ کرتے ہیں یہ زنا تو کوئی جرم نہیں ہے، ان کی مرضی ہے. تو یہ سارا تصور جو ہے حقوق انسانی کا، جس طرح کا ایک مبالغہ آمیز تصور دنیا میں ہو گیا ہے، اس کی روح سے ہمارے ہاں بھی جو لوگ ہیں جو انہی کو ماڈل بنا رہے ہیں اب، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن میں کہاں ہے مرتد کی سزا، اس طرح قرآن میں کہاں رجم کی سزا. تو یہ جان لیجئے کہ یہ دونوں سزائیں حضور نے اپنی سنت کے ذریعے سے نافذ کی ہیں، لیکن اخذ کی ہیں تورات سے. ظاہر بات ہے کہ حضور سے پہلے جو شریعت موسوی تھی وہ لاگو تھی، یہودیوں کے لیے شریعت موسوی تھی، آج تک بھی ہے. عیسائیوں کے لیے بھی حضرت مسیح یہی کہہ کر گئے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں میں. لا آف موسیس، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، دس لا آف موسیس ول بی اپلیکیبل ٹو یو. وہ تو سینٹ پال نے ختم کیا ہے. اور آج کی عیسائیت جو ہے یہ عجیب مذہب ہے جس میں کوئی قانون ہے ہی نہیں.